وہ چہرہ جس نے نظاروں کی آبرو رکھ لی، وہ زلف جس نے بہاروں کی آبرو رکھ لی، بروز حشر میرے مصطفیٰ کی کملی نے، بروز حشر میرے مصطفیٰ کی کملی نے سبھی گناہوں کے ماروں کی آبرو رکھ لی، اور تیرے ہی نقش کفے پاک کی ایک تجلی نے، تیرے ہی نقش کفے پاک کی ایک تجلی نے فلک کے چاند ستاروں کی آبرو رکھ لی، اور یتیم ایسا جو والی ہو سرپرستوں کا، یتیم ایسا جو والی ہو سرپرستوں کا، وہ ایک جس نے ہزاروں کی آبرو رکھ لی، وہ ایک جس نے ہزاروں کی آبرو رکھ لی۔ الحاج سید ہاشمی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ کا کلام شعر آفاق کلام انہوں نے پیش کیا، اور میں بھی شش و پنج کا شکار تھا کہ میں اب انہیں کن اشعار سے رخصت کروں۔ میں نے اسی لیے یہ بیکل اتساہی کے اشعار پڑھے اور بیکل اتساہی کے اشعار کا سہارا حاصل کیا۔ میں اب اپنے ایوان سے ایک انتہائی ممتاز محترم اور معروف شخصیت کو پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ وہ ہستی کہ جو قرار کونین ہو، اس ہستی کو انہوں نے قرار جاں بنایا۔ ان کی آرزوئیں تمنائیں قدم قدم سجدے کرتے ہوئے مدینے پہنچی، اور مدینے پہنچ کر اس حسن ازل کو اپنی تعریف اور توصیف اپنا شعار بنایا۔ اور الحمدللہ یہ تمام مدح سرائی کے سلے میں آج بھی سیل تجلیات رواں اور دواں ہے۔ یہ تو ہمارا یقین ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اس حقیقت کا اعتراف ہر شخص کرتا ہے۔ اور یقیناً میں وہ اعتراف بتاؤں گا، وہ حقیقت بتاؤں گا، تو آپ توثیق اپنی سبحان اللہ کے ذریعے کر دیں گے کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات اب تک بنی ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اسی سیل تجلیات کا حصہ بن جائیے، رواں دواں رہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سماعت کیجئے۔ میں اپنے ایوان سے اس سلاخا کو پیش کر رہا ہوں کہ جس کا ایک حوالہ ہی بہت معتبر ہے، اور یہ حوالہ اتنا بڑا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تمہارا نام ہی خالد کے افسانے کا عنوان ہے، تمہارا نام ہی خالد کے افسانے کا عنوان ہے، حقیقت آشنا ورنہ یہ افسانہ نہیں ہوتا۔ محبتوں سے استقبال کیجئے آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز سنا گو و سنا خان جناب خالد محمود خالد نقشبندی سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔